الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير دریم ځل ترک د موالات ذکر کوي چې کافرانو سره تعلق مو ساتي دا سه منافقانو سره تعلق مو ساتي دواړه یو شی دي کافرانو غي چې ښکارا کفر کوي منافقانو غي چې په زړه کې کفر وي نو دې دی کې خاص د منافقانو حال بیان ایمان والو مکه یې په شان دا کافرانو چې کفر کړي دی وقالو او د کفر خبرې کوي نو وقالو وای دی لاخوانهم په حق د هغه ورونو خپلو کې چې غارونه صحیح مسلمانانی کله جهاد لذي کله هجرت کوي سکاری تا خپل مرګ راشي غزې کې هم او که شهادت و تراشي نظام منافقان وې چیرې کنه وې تلې نه به مړ کېدو نبا قتل کیدو دی داغی پا حق کی دا خبری کئی خواه وقالو لے اقوان امانا وائدی پا حق داغی رنخ پلو کی چیغا صحیح مسلمانانی اذا دوربو فی الارض چیغی چرتا سفر کئی کڑی پزمکا کی نمرشی او کانو غزن او یای غزا و جہاد کون کی نو قتل کڑی شی شیدان شی نذیسوی لو کانو عندنا ویر کذل تمون سره وکاش ما ماتو نبمل کیدو وما قتلوا نب قتل کول شو بزوی زمونږه نمنلم تمنا په قانور پس بیا خپای هغه خپلو خپلوانو پس چری صحیح مسلمانان دا خبره چې دی کوله د منافقانو نو د صحابه په مخ کې به کوله ولی وی چې دی مونږ سره په دې خبره کې غم راضیو کې مونږ ته دا بیانونه کوو چې دا وګوره پلانې دا شو قتل شو سمره کلی ځواني و اذا عمر په خوګو باندې پویا نشه دا بوایو نو دي مسلمانانو د سترګو نه به مخ کې روان شي نو چې غریبي پروا نه ساتل نو دي سم اوس وزیدو وګورو ته داسې خلق دي وړو کار نشته دی په خپل ځمونو باندې چاوي ملوي دغه څه خلا ليجعل الله ذالک چوګرزي الله دغه حال ستاسو چې تاسو په پروا نه ساتئ او دی لګیای او خپل ستړي وای او غمونه چاڼي او تاسو په پروا نه ساتئ نو حسرتن فی قلوبهم د دې په زړونو کې اورېر سوې پاتې شو چې ګورمون سره هیڅوک په غم کې شر نه شریکیږي تاسو به پروا دی یو دا معنا چې ذالک کی اشاره شي د مسلمانانو دی بے پروايي ته دا د هغه لپاره ډېر لوی حسرت ته ادویم ذالک دغه خبره د منافقانو چې وی چې ما ماتو و ما قتلوا نبا ملکی دا نبا قتل کی دا چو گردی اللہ دا خبری حسرتن فی قلوبیم یو ډیر سخت ارمان دا دی پزلونو کی واللہ یحیی و یمیتو دی دمرن پوئی گی چی مرگ و جون خدا اللہ پا اختیار کی دی دا خو پا دیکی ندی چی سوک لڑشی نابا مرشی و چی سوک کور پاتی شی نابا جون دی واللہ یحیی و یمیت الله غزاد ته چې ژوند دي کول او مړ کول کوي زه منافقان واقعده نشته په الله باندې الله ما تعملون بصير او الله ستاسو په ټولو عملونو باندې لیدونکي دي بشارت او تسلی مؤمنانو ته ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم کچره تاسو قتل کړئ شوه د الله په لار کې په جهاد کې او متم یا مرشوی پخپل مرک سرا لمغفرت من اللہ و رحمت نخام خاغ بخنا دو گناہنو چی دا اللہ طرف ندا او رحمت دا اللہ خیر مما اجمعون دیر بہتر دے دیر زیاد تے داغی دنیا و مال دولت نا چی دا خلق راج مکیم دا خواغی تنرسی جلیل اللہ کم مرتبی ورکی بیاوی ولی امتتم او قتلتم اے مومنانو کتاسو دغس ملک لیشوی پا خپل مرگ مصروفی یا پا جہاد کی سفر کی او یا قتل کلیشوی دشمن دلاسنا لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ نخامخا دے اللہ تبتاسو جمع کلیشوی الله سره ملاقات کیږي وګوره مخکې دغه فائدہ بیان کړه چې ګناونه معاف شو بخنه وکړي شوې نو چې پاک شوې نو اوس به الله سره ملاقات کیږي کنه پاسان دې ذکر پسې ذکر کو تا ترغیباتو د جهاد او موالات چې دي سره کافرونو ځان بچ کې غوري د دین ځان ساتي لا تکونو د دې په شان کې ګما د دې په شان خبرې مکوې د دې په شان ته معاملات مکوې د دې ځان جدا کې په حد کې چې دغه مصیبت راغی د پیغمبر او صحابه کرام دیو بلنا جدا ناستو نو نبی علیہ السلام داغی خوالتو زکر اغسر ام غمو چیرا که اللہ تینا ناراضی نو دسنگ دی خوال الارشما اغیم نشورانی دیکھے دی پیغمبر تا ملامتو او داس سوکونا دریم گلی چی اگر آغلی ویو روغه ولا کړی وی ادیه را پاسولې وی چرشه تاسو سو مشر دې د سره غاړه میلاو کې داسې زوګ نو کنه ملاره بل عزت ولا روغه وکړه څنګه د نبی له سلام پزړه کې نرمي وغورځول داغه پزړه کې رحم او رافت وغورځاو ناغرانی او صحابو سرکین استو بس عرصو ختم شو اگه گلی مانی عرصو اللہ اگه مقام ذکر کی فبما رحمت من اللہ لنت لهم فسبب در دیر عظیم رحمت در اللہ سر فبما کی داما دید پار راگ دی چه رحمت کی وسعت پیدا کی دیر لوی رحمت دا اللہ تدیتا نرم شوی لینت نرم والی توی او امیرم دا سی پکاری او پیر و مرشیدم دا سی پکاری مریدان نوکل غلطے کی گی کله وسکیږي نو چې دیو سر نرمی کوي نو خوي کنه خبره پیرو مرشد لبوتلی دا الکدا د جهاد مسله ده د امیر او د مامور خبره ده پیرو مرشد سری اخو د ماستو د شملو پیرو مرشد دي چې سبه ولنی راول نو مرشد سے بخفا شوی نو لگور دا غی سر لگا صوفیان دا سو ظالمان نو خواب پس پس سبب دا دیر لوی رحمت دا طرف دا اللہ نا تنرم شو دیتا ولو کن تفضن او کچری ویتو بد اخلاق غلیظ والقلب سخت طبیعتا کستا دا سی پتو نوی لن فضو من حولک دی با طول خوارشی استا دا مجلس نا تا سر وی سوک نو اللہ رب العزت وی زدتا و ایما فعفو عنهم ما و تمخ کی ما فکر ایت وزل چو لقد عفا عنهم و لقد عفا اللہ عنهم تو تم ما فیو کا فعفو عنهم ما فیو کا دیتا چستی شوی دی واستغفر لهم بخنا غوانا دي د پاره د الله نام وشاورهم في الامر هم مشوره کوا د دې سره په کار د جنگ کې ځکه په امر الحرب ضروري کار خدا دې کنه ها وشاورهم في الامر څه مطلب مشوره کوا دې سره په هغه کار کې چې هغه کې نص نه ای آیات نه ای حدیث نه ای هغه کې مشوره په کار چکم حکم په قران او سنت کې صریح وي ناغي کې مشورې تساجد دیو جنا ابو بکر جساس وي چې فيه دلاله على جواز الاجتهاد او جواز القياس دیگه اللہ اجازتو که مشوره خو پاگا کار کیگی چه اغا غیر معلوم کاری پتا نلگی نو چکان تا نراجم شوی او مشوره او کی نفس فیصله او حالی روزی کنا تو قرآن او سنت پرانا کی کنا فیضا عظم تا کلا جتا قصد که دیو کار نو پیس باند بے اعتماد نکے فتوکل علی اللہ اعتماد کوا پا اللہ باندی نپا خپل ځان باندی نپا صحابه کرام باندی نپا مشورو پا جرگو باندی دی باندی اعتماد نشتا اگو اسباب دی حضرت قطادوی امر اللہ نبیه اذا عظم علاشین ان يمزي ويتوكل على الله لا على مشاورتهم مشوره باندې به اعتماد نکه بلکې خاص باندې باندې به اعتماد کئ امام رازی وی والمقصود الا يكون للعبد اعتماد على شين الا على الله في جميع الامور مقصود دا آیات دا دے چه دا بنده دے اعتماد نئی پیس شی بانده مگر صرف پا اللہ ذات بانده پٹولو کارونو کی ان اللہ يحب المتوکلین بشک اللہ محبت کی دا توکل کون کو سرام توکل ستوئی امام راغب وی التوکل تفویض الامور وفوض امری الاللہ تفویض الامور الاللہ ثقتاً على حسن تدبیره ثقتاً على حسن تدبیره توکل دیتوی چې کارونه الله ته وسپاره زکه تا اعتماد دی داغه په خاصه تدبیر باندې ښا یغه به کوي تدبیرونه غسر دي ښا او سهل ابن عبد اللهوي چې من قال ان التوکل ترک الاسباب فقط تعنا فی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سوک چوی چې توکل دی ته وی چې اسباب لري کې اسباب ناغه پیغمبر په سنت باندې اعتراض وکاو ولی پیغمبر د اسباب نه کار نه غستو که جهاد بو کار سبو نه حج سورلې بوي منیزی بوي توري بوي دا اسباب وسره وکنه د چې چاویلی چې توکل دی ته وی چې اسباب لري کې چې فریدا دکان ستو نوکری ستو یو مزدوری ستو یو زمیداری ستو یو فریدا وی په الله اعتماد کا دا هو ته په پیغمبر باندې اعتراض کوي توکل ستو وی دا مطلب دی اسباب به استعماله و اعتماد با پنکه التوکل استماع الاسباب من غیر ثقتن دام اعتماد با الله کې اسباب په خپل ځای استعمال ہے چې وبس کما چې تند به مات شي ټوډه فرما چې لوګم لري شي ګولې اچوما چې دا مرز به ختم شي دا اسباب دی نو پا دی با ختمی گی نا نا اللہ بے ختمی اعتماد پا غبان دی دی پا غویلی چی اسباب استعمال کہنو لکا این انصرکم اللہ فلا غالب لکم ای خلقو دا قدس دکے چی غلباو فتحا دام دا اللہ پا اختیار کی دام او ذلت او رسوائی دام دا اللہ پہ اختیار کہ اللہ مدد کی تاثران نشتے زور اور پتاسبان دی حصو کا فلا غالب لکم و این یخذلکم او کہ اللہ رسوا کی تاثر امتحانن دا بدر احد کے امتحان را رہے کا نفع امتحانی دا اللہ فمن ذلذی نسوکشتے سوک دیا غزات او یم سرکم من بعدی چتا سره امدادو کی پس د دینه قال الله فلی توکل المؤمنون خاص په لبان دې اعتماد کوي مؤمنان خلق تفسیر کبیر کی وای احتج اصحابنا بهذ الايه على ان الايمان لا يحصل الا بعانت الله کہ او بندہ ته ایمان حاصل دے دا د الله په مدد سره دغه به کیسه اختیار نشته والكفر لا يحصل الا بخذلانه او که څوک کافر کیږي نو دے الله رسوا کوي کنه دا ټولر صداغه ذ طرف نه د بدر په جنگ کې غنیمت چې راجم شو د هلمبې غنیمتو چې اصلي دلی نو یو براغه یو بدرې دو بل براغه یو بدرې دو نو باغې کې یو سور سادرو ریشمی ریخمو قیمتي سادرو پکې نو هغه ولو بیانو کنا اول وو ابيانو نو خلکو ته پوسونه کول چې اسادر پکې نشته را در چا پسترګو کېو مجرتا چا پکې وي چې نبی اسلام باغستی کنا مشر دې کنا د دې اختیار باغ سره دې نو یا تون نازل شو چوغو راته الله ولا دمرا عظیم مشر ورکړی دی ادی په اعتراضونه کوي چې هغه به د مال غنیمت نغلا کړی در دې حال منافقان وګوره وما کان لنبی ان یغلا ندی لایق اسیو پیغمبر لرم چې هغه خیانت کوي په مال غنیمت کې غلول ار خیانت ته نشي ویل د غنیمت په مال کې چې څوک خیانتو کې نو هغه ته غلول وایي ها د عام خلق مال کنا او د کډیر سيزونه دی هغه د عام خلق دي کنا اواسو ګلاکی بجلی د عام خلق ده دینه سو غلا کوي او دا سه 400 کنا फायदा اخلي درجه بکی حقي او غینه سو غلا کوي کنه لکه غر د ټولو خلقو دي ورشو د ټولو خلقو ده پارم د ټولو خلقو دي ناغینه که سو څوډینو په تپوس باوړي اچه اغیی که غلا کین دا دی اوتن نغلا نده دا دی طول قوم نغلا ده خواه طول قوم ومن یغلل اغا چاچ خیانتو که پا مال غنیمت که یعتی بما غلل یوم القیامام نرابشی سرد آغی خیانتنا پرد دا قیامتا سمتو افا کل نفس ما کسبت بیاو پرور کریشی هر یو نفس تا عمل چکڑے دے او دی سر بزلو نکڑی شی نبی علیہ السلام اعلانو کو وی کچا سوڑی نو راوڑای گوارے اویوی کدوم رشی چاوڑی شیر دا زمان دا چپلی پاٹے نو ادی کی پاٹے پروتو نامی تیراواغ اس کسو گناہ بنی کا نا نبی علیہ السلام ہوئی چکدا دې خوخی چې په قیامت کې د ور پاټه واچي نو بیا کې دا ځان سره او کنه وای چې نن اورې وله نو بس یې چا به یو شی راوسته و معمولی غونتی چا بل شی راوسته ستن تار تنه بٹن دا ټول دیوی چې کنه دا خیر دې کنه یا ته بما غل یوم القیامه ابیا نبی علیہ السلام وګت حدیث وی وی اے امتا خبردار چې غوړې زما داسې وخت په نظر را نشي خدای دې ماته داسې روز اونخی چې زما امتی را رواني او خې پوګا راغستی او برلار کوي خو خبرلېږي کنه او دې ټول خلق ویني چې وګوره دا ګوره زما د غنیمت دو خانو نه وخپټ کړو او نوینم چې تاسو کې وطن را رواني او ګډه بيځه پوګکړي او خلک ویني چې وګوره دا د غنیمت تمال نه تاسو تر اخره پورې وي بدی باندې به اعتراضو چې وخ بسو څنګه پوګر اوړي د دې خو دې ته فکر شي کنه چې زبوم د قیامت کې هم د شپک پټای ما حدیث کې نور هغه لچلته ول دمر بدن خدای ورکی چې یو غاخ به دو حد غروم ری راولي به کنه ګور حضرت یوشع علی السلام جنگ کو عمالقا سره نو فتح نکیدا الله توحی وکړه چې چا خیانت کړل په دې غنیمت کې د دې معلوماتو کا کني فتح نه کیږي هغه لانو کو هویچا आवाज نه کانو کیناستو ایمال الله سره کوي شبا نا وخت دی اریو بلا سوار کاو لا سوار کاو نو دیو لا سوار پورون خطو هغه ته ویتا کی څه چللې نو باز هغه چې څنګه الله ته وی چې الله سره معلوم شو نو لاسی اوزگار شو منده کلا نو دو سونی یو شی په سر یخه و ناغه د غوی سر و د غوی سر چا د سونه نه جوړ کړو دومره سونه ډیر و او غراول وی ورځو ها غرضی شی اوله ور بیا فتح شونو فتح نکیږي ها بیا پر ور کړی شی نفس عمل چکړې دي او دی سره به ظلم زیاتې نشی کېږي اپا منی تبار رضوان الله آیا هغه بنده د الله چې روان دی د الله پر رضا پسې پیغمبر کمن با بسخط من الله اذا پشان داغه چا کې دی شي چې هغه راګر شوی د الله په غصې باندې چې خیانت څوکي خو د الله په قهر کې اختی نو پیغمبر باندې دا ګمان کوي وما واو جهنم او زید آغاو جهنم او دیر بد زید رات لو دی هم درجاتون عند اللہ دی پیغمبرانو دی مومنان دی پالخو دیر مرتبی دی اللہ سرام یعنی لهم درجاتو تا او اللہ لدن کے دی پاگا عملونو چی دیئے کئی شان ذکر کئی رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد من الله على المؤمنين يقينا دیر لوی احسان کړل الله په مؤمنانو اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم چرا لګلې دی په دې کې او پیغمبر د دې د جنس نه انسان نه کنا په د دې د جنس نه او دا کار څه دی ا قدرې خبرې وکړي باص فیهم عربی دی رسولن پیغمبر دی من انفسهم بشر دی یتلو علیهم آیاته بیانې په دی باندې آیات الله او یزکیهم او پاکی دی لره د شرک او کفر او یعلمهم الکتاب والحکمه تعلیم ورکې دی ته د قران او سنت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کو دی مخ کے دراتلو دا قرآن نا امخ کے دراتلو دا پیغمبر نا پخکارا گم رہے کی فاللہ قرآن کی دمرا برکت واچو شدیہ دا گم رہو نخداس کلکنا دا تیارون ایرانا تراویستو دا دویم جواب دے داغی منافقان چپو حد کې امدادو نشو او ارزه بشوی خو په حد کې الله امدادو نکو الله رب العزت جواب کوي او لما صابتکم مصیبت آیا کله چې ورسید تاسو ته مصیبت په حد کې قد اصبتم مثلها دا جمله پکې رااله تا سورا سولیو دا دیدو چندو پا بدر کی ناغی تا هم خیال نو اگا خبر هم یہ روا نو دام اوی قلتم انا حازا اوی تا سو چی دا مصیبت کم زین مونگ در آغی دو رسوچ خوبا کرنیو کنا چی پا بدر کی تا سو اگی سر سوکلو چنن تاسو ته په حد کې تکلیف ورسی نو تاسو وای چې ان هاذا مونږ له ولي تکلیف را ورسی په لو ته وای او من عند انفسکم تاسو د خپل ځانونو دي کې دی چې تاسو عمل لیشته د خپل لاس نه تورسی چې مخکې ذکر شو چې دا فشلتم وتنازاتم واسویتم ټول کارونه تاسو وکړنو بیشک اللہ پارس باندی قدرت والا دیم اما سوابکم یوم التقل جمعانی اگا چو رسید تا استا پرد مخامق کی دود دوار ڈلو بوحد کی فبی اذن اللہ داد اللہ پا قضا پیسلی سر ہر کار خود اللہ پیسلی بند کی گنخا بی قضائی و قدری ابن عباس رضی اللہ حکمت پکې وګوره حکمتونه وګوره ولي عالم المؤمنين تدید پارا چلا جدا کی مومنان خلقا دا خواست نو جدا کی ولی عالم اللذین نافقو او جدا کیا کسان چی منافقان دی دا خو پو حد کی پتاو لگی دا دخلون خبر راوتی عملون تولخ کارشو ولی زکا جتلو نو پلار کتنا دریس او منافقان جدا شو دخپل مشر عبداللہ ابن عبی سر چی جدا شو نو صحابی دے غول آواز ورکی چی ایک خلقو واپس راشے خیر دکتا اللہ در رضا در پارا جنگ نکوئے نو د خپل ځان لپاره هوکې ک دښمن راشي نو تاسو بم تاسو نشه بچ کېدی نو خیر د ځان د حفاظت لپاره هوکې خزیما ډیره بده خبره وقیل لهم ویل شدی منافقان تا تعالو چراشه قاتلو فی سبیل الله یا خراشه او جنگی کې د الله په لار کې لکه مؤمنان چې جنگی کی صحابه کرام او دفعو یا دشمن دزان نتفکیں دشمن چی اوزل راشی خوبا که بیا اخپل او پردی نگوری راشی دشمن دزان اوی دفاعو دفاعی جنگو که قالو اوی منافقانو پا جواب کی لو نعلم قتالا لتبعناکم کمونگا پا جنگ پوی دے نمونگ بستاسو مرگرتیا کلیوا منافق دا سی خبر کئی پا پتا بے پوانشی چه دی سمطلب دی نگور یو مطلب خدا دی چه مونگا لچل نرازی دی جنگ چه مونگ با تورا دی کم زین نیسو دی موٹی نا که دی سوکی نا مونگا نپوی گوست بولی دا زان با خوب کو دا بغیرت انسان کار دی دل بچره وصل نوار که زن با پی خوب کی حضرت شیخ باوی زکا اغم دیر جنگو نکلی یو سلی سر چاڑو او حضرت شیخ پا بیلچه او بیا پروتو نو چه مشران رالو نو تیویوی دل بیا چاڑو مور که زن با پی خوب کی دو بورو عجیبا سالے ہوتا منافقان دا سی خلق دیخوا او دوئی مانا دا دا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا کمونگا پوئی دے چی دا جہاد دے دا جہاد دے لَتَّبَعْنا کمونگ بستا سمرگر تیاکڑیوا کمونگا دیتا جہاد نو آئیو لکا اس چوئی کنا بیدا جہاد دیو بل قتلیو اپلا مسلمانان دی دلتا دی پلا مسلمانان دی تو مسلمان دیر پی جانی ناغیوی مونگا دا نمانو چی دا جہاد دی خان اللہوی چی دا خبر اکلا نمخ کی بکی دا مسلمانی سلگی نخی نشانی وی او اس اغام روکشوی کفر کی ورون خات هم للکفر یوم ایذن اقربو دا منافقان کفر تا په دغورت باندې ډیر نږدې دی شو منهم لیل ایمان کچا دي ته مؤمنان وی نو لری شو دی ایمان نه لری شو هغه کفر ته نږدې دی شو په یو خبره سورما ځلیو کو ها دا په یو خبره سړی دومره نږدې شي کفر تا یقولون بافواهم وایدی په خپل خلو باندې مال سبی قلوبهم هغه چې نشته په زړه نو دی کې خپویږي چې دا جهاد دی ور په خلی وی وینا موږ دې ته جهاد نه وایو الله خپویږي بما یکتمون پاغه منافقت چې دی پټې پزړ کې الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا هغه منافقان چې ویلی په حق د خپل ورونو کې چې شهیدان شو وقعدوا په خپل خدي ناشتي کنه دی خو ناراضي پوځي کمرونه تلي اسي مسلمانان او غي شهيدان شي ندي بیا سوي دیوی لو اتواعونا ما قتلو که زمونگ ایمان نلوی نو نبا قتل کی دا آوی چی دا مشران سوک نمانی نو دا غصی علوی نو که مونگو تا دیروی چی مزه مونگ سر پسارو سوری کینه او تبوک تا جدلو نو دیروی تاوی چی دا تنفیرو فی الحر وور وریگی موزه پدی وور کی دا به اوته نلاره بولې عزت وې چې ته په سالو سوري باندې ناشته نو ازرائیل درغه ځان ته بچ کاه ته خو ایدل تمرګ نشته کنه اورېګه درغه در پسې قل وایا وتا فذرو عن انفسکم الموت پس واړه د خپل ځانونو نه مرګ ان کنتم صادقین کتا سورشتنی چې په کور کې او کلی کې مرګ نشته په میدان جنگ کې مرګ دی نو ابو لیس سمرقندی وی چې په دغه ورځ باندې دا منافقان د کورونو نه وی پښمار او یا جنازي ووتی داس نه جوړ نو فایزرائیل اسلام کوسو کې وګرځي دراو ګرځي نو ولی دا الله خپل خبر رښتیا کوله چې لکه ته جنگ لته وینو ته به مړ کې دی سورا با ملکی دو او راشه چه کور ناستی نو جنازی او تی او سوا خلقو لتسلی ور گئی ولی دی منافقانو که دا شیطانی و چی دچا رونا و دچا پلار و دا ملو کن شیطان شیو دی باغی سرکی ناستا ناغی توی دادا غمونو خبری کولی او دادا او چیر دی غم جنشی او دیو اللہ رب العزت اغیل تسلی راو لے گلے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا گمان مکوے اے مومنانو پاگا چاہ باندی چی قتل شوی دا اللہ پلار کی نو گمان مکوے پا دی باندی دمڑو لَا تَحْسَبَنَّ دا پارا مفول ثانی دے گمان مکوے چی دمڑو دی تاسو کو دا غید حال نه خبر شوه بل احیان عند ربهم بلکې غی جون دیدی خود خپل رب سره تاسو سره ندی چې تاسو دلته کې ولا ځای راځي روح راغی بلې کې ناستو یرزقون رزق ولا ورکول شي د شهدا او حال له فار فرحینا ډیر خوشاله دي توبه خوشاله دي ډیر بما آتاهم الله من فضله هغه نعمتونو چې الله ورکړ دي لرا د خپل فضل نه کورونه سکه باغونه سکه اباغي کې حور او غلمان ډیر خوشاله خو په دې خو پويږي کنه چې رستو زمونږ خلق چې دی کنه هغه په مونږ پسې خپي او جړاګانی وکي ناغی اللہ تاوی چی اللہ نزید این اخونا خط زی چی اخپل اخپلوانو تولیگو چی خپکی گئے ما مون پا خوشحالو کی مشغولیو مونگا اس غم نشتا دے اس فکر نشتا دے مونگے اوز جنت تبوت لیو امونگا ستاسو پتمیو لارو تگورو چی ردی برا پس راشی دی برا پس راشی تاسو جهاد نکوي ويستبشرون وزير راليقيم بالذين اغي كسانو تعلم يلحقو بهم چدي لا ندي رسيد لي ندي يو دي شي وي سرا من خلفهم ذي لا دلت په دنیا کې ګرځي را ګرځي او الګانو ټماټرو سره کار دی هغه څه من خلفهم ذي لا ګارونه مارونه کوي راغي و تزير راليقي سوتوی اللہ خوفن علیم چنشتا سیر پاغی باندی ولامی حزنون او ناغی غم جندی اللہ رب العزتوی چیز بہت خبرو کم کنا خط تسا جتی دب استازو خبرو رسو ما بدا خبر داغی نراو رسولا او چی شہداء چی دی کنا داغی دا حال نک خبر شوی تاسو بچر دی جهاد نرستو نشه بیا ولی پاگی کی دا حضرت جابر پلار شهید شو عبداللہ بعض انسان داسی چلکوی سل دی عمره ایو دی ممره دا حضرت جابر پلار و عبداللہ دی شهید شو پا حضرت جابر دیر پریشان ہو نبی علیہ السلام علی دو نواتوی مالی اراک من کسرن زخنن تاوینم دیر ملاوی ملاوی لکا گل چی ملاوی شو من کسرن ولی سی چل لی اگو ایر اپلار پسی خواب ایمان تاس اپلار پسی خلق بوٹی اوباسی او نپیدا کی ناگوی اولی اور پسی خواب ایمان زتا تا دا پلار حال بیانو ما تا پلار جکل شهید سیو پو حد کی نو اللہ زان سرام کین او مخیطا اولی خو مل مستیاور کلو چی دوڑے دنو خوڑلی دقا سی جہاد لراغلی وی او بیو تاوی چی اے عبداللہ غوالا سو غوالی اغوی چی اللہ نور سو غوالی چی صدی خواقاب ما ته حاصل دي بیوتوی نو اغموی چرا دیر لوی ذات تے ادری زیلہ راتوی نو زسو تاوی نو دیوتوی چی اللہ دا غوالم چی ما بیا دنیا تبوزا چی بیاستا پلار کی شہید شما می اللہ تاوی چی انہو قد سبق منی دا خو ما مخ کی خبر اکڑی داو دو جی خبرو کم اگا بیا نبد لیگی ما یبدل القول لدی اما بیلی چین نام لا یرجعون چی او دل دغی دنیا نا راوزی دی خلی پڑی دنیا نا نو بیا بوتا نزی واپس چی صحیح انسانانی اگی شکریہ دا کئی ادی پتمی ویڈیو بلکے اگا دغا براغلی چی پرانا کی لڑشی خدا دیو با داده پرتی و رنا بایلتا که غطا پلاری که دار دی خبری دی رو خواه ناغا دومره خوشحال خواه اللہ و تاوی چی دغا نکی یا نور چی سقوانی ناغا تا تا حاصل لی خواه دغا سی طول دو احد شهده حدیث کی رازی چی ارواحهم فی اجواف تویرن خضرن روحنا ولا الله د شنو مارغانو په ججرو کې واچول یعنی مارغان ته نه جوړ کړ دا معنا تسرحو فی الجنت حیث شات او دی جنت کې سیل کې چې کوم ځای فخیم ثم تاوی لا قناديل معلقه تحت العرش بیا چې سیل اوکی نو د عرش لاندې زنګو غانی دی نبی آراشی نو پاگی که آرام کئی تاو لم زنگو جوڑا کڑی دا کنو اگر ناشنا زنگو گانو پاگی که آرام کئی کنو یستبشیرونا بنعمت من اللہ و فضل دیر خوشا لدی دا اللہ پا نعمت سرا و دا اللہ پا فضل سرا او خاص کر پا دی خبر وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین چی بیشکا اللہ نزائی کی اجر دا مومنانو ولی غیلی دا عرصو که غیچر تا قدم یخیو که غیچر تا اوکیشیویو که غیچر تا ستلیشیویو دا غی اری خبری ولی دمران اندازه بدلی ورکلی نزائی کی اللہ خواب شان دا صحاباو ذکر کئی الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کسان چې قبولتی او کرا دا اللہ او قبولتی او کرا دا پیغمبر دا کل چی دو حدنا خبر خطوان شما دی پاتی شو مکی والا واپس تلو نبو سفیان خودری دا ول پغر کی په یو چت زیبان دی او आवाज به کو چې الا هل فی القوم محمد ی خلقو غغرا کې په دې قوم کې محمد شته نبی صلی الله علیه وسلم وی غږ مور کوي الا فل اهل فل قوم ابن ابي قحافه په دې قوم کې ابو بکر شته الا فل قوم ابن الخطاب اے په دې قوم کې عمر شته اچیا غوړ نکو نو ابو سفیان خوشاله شو ا مشرک چې خوشاله شون دې سوی ویه اعلوه بل اے هبل شهیدا تنن دې رچتی زمونږ سترګې دې اوچته کړې هغه دا خیالو چې ټول مړ شي وی ختم دې نبی علیہ السلامی وس آواز ورکے والا زکا اذا ارادو فتنتن ابینا مونگ دا خدے سر لوز کھڑ دے چی سوک دا شرک خبر کئی نمونگ اینشو برداشت کول دے آواز ورکے والا وی سووے ما حضرت عمر وی اوے اوتا چی اللہ اعلا و اجل اللہ اعلا و اجل حضرت عمر آواز وکړه ابو سفیان واوري ناغوي ویلن العزا ولا عزا لكم یګور کار څو کې هم تن شهر رسید زمونږه عزا شتا او استاد عزا نشتان نبی علیہ السلام یې جواب ورکا چې الله مولانا ولا مولا لكم الله زمونږ مددگار دی استاد مددگار نشتا جزانو بس بیا خبره نکړه توحید خدا سے شی نه دی ها دیوی چې یومن بیوم بدرن بیمون بمخی کالا د بدر بدله په بدر کې اخلو ها خبر شه تاریخ او توخو په پلانی روزه پلانه ها په بدر کې مخامخ کیږي نبی علیہ السلام دا تاریخ یاد کړه لړو واپس روان شو چې اوځه تورسه حمرا او لسد یوځه نو ابو سفیان وی چې را بده موکړو سلوک کسان پکې پاتې او ټول مات ګړو زه چې ورشور پسی چې کارونه ختم بیا هم ځانته مصیبت پرې هوډ را روان شو دلته کې نبی علیہ السلام ته وحی وشو چې غي خو بیا رااله اوی چه لگون دکار را تا پاتی دی چه دا ختم کو نبی علیہ السلام صحاباو تاوی چه غیر بیارا واپس شوی دی جنگ دا پارا تاسو دی توری را واغستی وی مونگ باولا مخیلدو غیر تکلیف نور کو نوی وینی تی بیدی تازه تازه زخمونو او را روان شو چه سمازلیو کن نبیا خبرو لگی چه غیر واپس شوی دی ندی آیاتونو کی دا مطلب دی الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اغا صحابه کرام دو حد زخمیان چی قبولتی او قلاد اللہ و قبولتی او قلاد پیغمبر من بعد ما صحابهم القرحو پس داغی چو رسید دیتا زخم پو حد کی لیکن پا غفل زخم سکار نو چی ولی سا خوش تیرا کی کنا خوا لِلَّذِينَ احسنوا منهم دا هغه کسان دي چې ډېر اخلاص یې وکړ په دا هغه کسانو چې اخلاص یې وکړ په دې کې وتقوا خاص د الله نو یریدم اجر عظیم ډېر لوی اجر دی ډېر لوی دا خبره او ختمه شو او چې کله مخه کال شو او غر وزراله نو د کافرانو د جنگ سمینو چې بدر تراشی نو یو سړی راته مدینه ته نعیم مدینه ته راته خپل کار باندې ابو سفیان او توي چې تفاصی هم ځی کنه اسه پیسې مې اسی خرچې ول عمر کړه ته بلل شي چې کوم ځای کې ستام دوستان دی او ستا خپلوان دی او ناغز ایکی باوه چی گورا مکی والا راغلی دی او پا بدر که ناس دی ادی نزی او عاده و سره کلیوا نا غسلی راغه اور دے کی دا خبر او کلب بیوزه بلزه چغی راغلی دی په انتظار دی او دا پیغمبر او دا صحابه کرام ګور نزی بچ نبی علیہ السلام ته خبر را ورسیدا نور روان شو پیړو چاته ونه وی ها بس چې څوک به خبرې ده نور منډ کوله وې څوک به خبرې ده چې نبی علیہ السلام فلاړ وی برمنډ کوله نو او یا تنه وسره پوره شو او چیراله نو بدر خوش شه پروتو اے سوکو دروغو کنا خواه دی دری روزی تیری کلی پاغذائی کی او اغیی که بازار ارسا سوداگانی اکلی او ٹوکی تاری اوکو ابی اخو پی عزت باندی واپس شو نو دی آیت کی اغیی اشاره دا الَّذین قال لهم الناسو دا خواغا اخلاصی خلق دے صحابه کرام چویلی و دیتا یو سلیم تا الناس نمرات اغا نعیم دے چراغ لوقا سیو تویلی ان الناس قد جمعو لکم حکور خلق تاستا جمع شوی دے پا بدر کی اوی دا خبر تکوما چی زیما دیر لوی زور دے فخشاهم اوی ارگی اگور دیر لوی زور راغ لیخا صحابه کرامی ارگیخا بوډاګان په ګوډی کې شي خطا ته صحابه کرام ندي معلومو فخشوم او یریګه د دینه فزادوم ایمانم ندي خبر یغی ته ایمان مضبوط کوم ایمان قوی شو دا ډیره عجیب خبره ده چې ډیره غلی دي زمون خو یې بل کار نشته او زمون خو دا کار ده بس یا به مسوق غزولی ایا بچا غوزولی و مونخو نور کار در دنیا پریخی ده نمونگ بیاریگو فزادهم ایمانا وقالو او دا کلمه وی حسبن الله و نعم الوکیل حسبن الله و نعم الوکیل دا یاد ساته دا دا هر چا کلمه ده چه دا سخت بچا باندراشی کنا نو دا زلد اخلاص ندی وی چه حسبن الله و نعم الوکیل نور سو سرمیو ده کوئی خواه دا خلق خانه پاک شه نپری دی وی نعم المولا و نعم النسویر دا کم دیو پا قرآن کی تحریف کی زانه بکی ٹکلی لگی صرف دا چه حضبن اللہ و نعم الوکیل او صحیح روایت دا دی چه ابراهیم علیہ السلام یه ور تا ورداؤ نغم دا کلمه ویلی و فقد نجا ابراهيم بهذه الكلمه من النيران ونجا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه من نيران المشركين او بنجات الذين منذ ذا كلمه فانقلبوا فسوا فسوا بنعمه من الله اذا الله فلو نعمه سلام نعمه سو عزت دشمن ملامت شو او دی عزتمن شو وفضلن پڑیر لوی فضل سران چی غنیمتونا دا مالونی راولو تجارتونی اکلو لم یمسسهم سو ان نورس ادل دیتا زر تکلیف خوا واتبعو رضوان اللہ روانو دا اللہ پر رضا پسی واللہ ذو فضل عظیم اللہ مالک دے دیر لوی فضل نگورا دام پا غزواتو کشمار دیخوا اگه مخی تا بدر کبراوی ادی تا بدر صغراوی ادی که گوری دا گیر دست چانه دیکلنو او پا غزواتو کشمار شو ولی اللہ نیت تا گوری چه تا نیتو کن بس تا مجاہد شوی خوا پا نیت سر سر مجاہد گرزی خوا و دیتا بذر صغراوی او غا بذر کبرا شو و سوی دا سالی سوکو یرا چرا غلی و مدینی تا دا نعیمو کنا خضا بردست سالی و گوری تکڑا ملاوی ندا سالی نوخو انما ذالکم الشیطانو بیشک تاستو یم یمو منانو دا شیطانو پا صورت دے انسان کی دکا شیطان کل پا خپل شکل کی اکل دا سراقه ابن مالک په شکل کې دې ځان ارس جوړول شي کنه دا خو شیطانو دې سره راغلو يخوف اولياءه يوم انا ذا تاسو یې روله د خپل دوستانو او بزرګانو نه تاسو ته ویچ غوري پارام کینې ځان مخرب وي بیر لوی زور او طاقت ته نو زما خبره منه کنه خیر فائده تکوما چې مزه غوري وګورو تاسو یې داغینه یې روله يخوفكم اولياءه دا بهتره معنا ده بل معنا شته خدا په مې روي هغه دا لري چې اولیاء دلته کې منافقانو طويل دي منافقان د شیطان دوستان دي کنه ته ندي سړي خپل دوستان یې رولو منافقان یې رول مؤمنان خو نه یریږي ناغي یې رول اغي د کوم جنگونه کې جهادونه کې چې ته لا یاره هم کنه یری دی خپل دوستان مومنان نشی یرولے ولا تخافوهم اللہ یم یریگے ذینا وخافونی زمانو یریگ ان کنتم مومنین کچریتا سو مومنان شان دا صحابہ ذکر شو نوز تسلی دا نبی علیہ السلام دا اغبان دی دیر بوج راتا ولی ذکر جدا سکار خنو کنا وس خلا شکر دې د الله فضل دې او موحدینو کې داسې کمی چې هغه پنالت شيو او بیا شرک تواوړي ډیر کم وي او هغه هغه وخت کې اخو یو په لمنډه بل په لمنډه اوم به رال پیغمبر سره چې ایمان راوړه مونږه شکر دې مسلمانان شو مونږه اسلام قبول کو دا عجیب الروز بشونوي ته مشرکانو په جوړه کې وناست دا خبره به نبی علیہ السلام ته ډیر درد رساو کنه هر سړی خپل ځان ته فکر وکي چې او شاګرد دي د سړی او خاري و سره کړی کنه او هغه بیا واوړي بل چاته ايو بدتی ته ناشتي نو دا بندا کوی چې دا کپره چې ول دل ته ناشته زده کړې زمونږ نه وکړه او سلطه که ناس دی خلق و تویی چی دا ما دل تزده کرده دی بدبختا خدای دی دا نوالی چی تی بیازده که دقا سی حال دا پیغمبرو مخا نالله والا تسلی ور کئی ولا یحزن کاللزینا یسارعون بالکفر غم جنکی تا لراغ کسان چی مندیوی پا کفر کی ولی حدیث مطلب دی انہم لن یذر اللہ شیئا کدی نینو ندی پکی کنا دی زرار نشیور کولی چرے دا اللہ دین تا حس قسم زان بخراب کی زان بزلیل کی بیا بچا سرسترگی نشی لگولے پا مجلس کی لابو کنا خوا توبہ توبہ حضرت شیخ لبرال یو سڑے والا سڑے نو خو ملاو خو ادا سی زان سنبال کرو زکه چې پینډه کې خطیب لګېدل یو د لری نار روان حضرت شیخ وی دا ډیر دلا سالي مونږ وی چې ته مخامخ وته ونوي اصلې دا شو چې مونږ پیجن غلو مونږ سره دوا سلام خو خو چې بیا راغی نو خو خوږی خبرې او خد سلام کلام وکنه دا ناغاسی وطنوی کنن و دقا شیز بس چیو سلی دمرا پال نکی خپل مرگره پرده مرگره نپیجنی د توحید او د شرک خلق نپیجنی پارچا سر پاستیج بانده ناس دی دا دا مسلی سمرا توحین دی ملاوی دا دی سخیال لی چی مونگا دا دی جماعت نا پلشن دا جماعت با کمزوری شی نا یرید اللہ و اللہ جعل لهم حظن فی الاخران الله را دلری چې ورنکی دی لره برخه په آخرت کې الله محروم کوي چې دې ما محروم کو د برخه نه ها ولهم عذاب عظیم دې په عذاب دې ډیر لوی دی یو قسم خلق چې کافرو سره محبت او تعلق ساتو. بل قسمو ناغی دنیا سره دومره محبت ساتو چې خپل عقیده او خپل دین او خپل درس او دغه سره تنظیم هغه پری خود او دنیا یې واغست. ناغی ور سره مرګری کوي. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان بشكاكسان چوي غست کفر په بدل د ایمان کې لن يضر الله شيئا دي هرگز نقصان نشي رسول د الله دین تازر او د دې لپاره عذاب دې دردناک. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. دا جواب دې او سوال چیرہ ٹھیک ده دغه خلق کو په توحید کې کلک ندی ځکه دنیا پرس دي ولیکن خدای والا ډیر برکت ورکړي دي. سو برکت یو خو عمر ډیر دي بلې ولا صحت داسې ورکړي دي چې ګوره تر اوسه پورې اخبار ګوري او چشمه نه چي او مال دولت سوې کورونه سوې کنه گاڑی و تولار دی ناغی زکا دا مسئلہ نشی منلی چی بیا دغسی دو نخو نشتا کنا ناللہ رب العزتوی پا دی مدو کا کی گئے دا گاڑی والا چاور کرے دی دا صحت والا چاور کرے زنیم خبر ادا دی رخ کلی گرگا والا چاور کرے چی دی رخ کلی گرگا ایدانو اللہ وی دار سماور کلی دی دا په زمای امتحان دی ال تک ایسی هم سنشتہ دنیا کې مولدار سوار کړی کنه. ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دې نکي دا کافران د دنیا انما نملي لهم چې موږ دې له مهلت ورکړې دنیا کې ډیر او ډیر ډیر عمرونه او یا کال او تیا کال اتبا ویده ده پینزیشتو کالو ده ده لطی جامی او تو رسا دره پوزیشن خودی لورزی کنا تبا ده پینزیشتو کالو زوان ظلمه سره ده اللہ وی داماو لمحلت ورکڑه ندیدی دا گمان نکی خیر اللہ انفوزیم چی دا پا مونگ دا اللہ فضل ده دا پا مونگ دا اللہ احسان ده بولی اگی خامخا دا گمان کئی کته وته وای چې مکه ونوم کوي ولی چې سٹیټ سیکرټری رودريږي دا خپل بندول شي او هغه د دوی صفاتونه شروع کی چې کراچی کا مشهور شخصیت ذبیا وګورک جامع المعقول والمنقول مد ذله العالی اوه دیکم زه دا سکول شي اب خامخا پزان گمان کی چدا پا ما دا خدای پزل لے چدا علماء پا مجلس کی زد صدر پا مقام کی ناستی ما داوی صرف دا مہربانی دا خوا پارو کہ مہربانی با توقی خو انما نملی لهم لیزدادو اسما بیشکمون محلت ورکڑے دیلا چزان لغال درن کی ازان لگناونا جمع کی اخرت توزیم الک اخرت تزی نزان لبس جمع کینا د امنو کریټونا وا اسنه کغه جاس کی بم خلاص شو لیزدادو اسما دا خلق وکړه ولی دروازه روزه یغی نوې نوې کار کوي ها نن پلان سره ملاقات شو چا سره د ایران صدر رفسنجانی سره فو خوشیو کنه دی شی اس کوي هم دې ځان ته مسلمان وي او دې غسر چې دې نو ملاقات کوي لی ازدادو اسما دا یو مثال لخه چې دروازه ورځې دې کوم د کفر کارونه کوي کنه مونږ ته نه خبرېږو اگر څوک ته خبرېږي چې په اداره کې دن نه ښه چې هغه ادارو کې ناشتي کنه لکه چې دا غسر روان دي دارالعلوم کې دغه خو جنډا دا کی ا طالبان به په دغه کې ودرولي پریټ بکی یره د علماء کار دي د کالج او دغه فرق نشته دي دا ټول جمع کیږي ها انما نملی لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهین دي پر عذاب دي رسوا کون کې ځکا دي د خدای د دین رسوایی کړی و هغه سخت پرې لیانو مشرکانو ته دغه په حق کې به وي چې جنت ته ورسید جنت ته ورسید یا خدای یله کته هغه جنازه کې نو قتلې چې په اخبار کې تصویر راغی نو اخبار کې د لری نخکارې دو چې هغه رسول اعظم مدد ده دی به جنت ته رسیدلې چې په کپنې لیکلیو یا رسول اعظم مدد دومره غټو چې په هغه اخبار کې بدل لري نسړی پړاول شو او ته دا جنت تر رسیدلې او جاړ ور پسې ومه توبه ولهم عذاب مهین طلب الله در رسوای عذاب در کوي ما کان الله ليذر المؤمنین علی ما انتم علیهم د جهاد حکمت بیانوی د جهاد الله د سود لپاره در دې لپاره چې مؤمن او منافق جدا شي مخلص او منافق جدا شي د دې لپاره لکه مخکې چې وې کنه نو جهاد د دې لپاره نازل شوی نو دی وی چې دا خو په ډیرو طریقو سره جدا کیږي نو که جهاد نه نو بل طریقه به ولا قتل وکنه ما کان الله ليذر المؤمنين چر الله داس نه کوي چې پریدي مؤمنان علامان تم علي په حالت مخلوط چې تاسو یې پاغه باندې مخلوط حالت باندې نه پریدي ټیک داسه زمانه داسې لکه اشاعت چلانو نو مغست شوی کنه شپیتاو یا کاله مخکي دا ملک څنګه مخلوط اس پتا نه لګی دا چرته موحد به بګی باز زای کی وزلې دو ودا د جامع اصغر نه راغلې او انور ټول مخلوق دا سي پتیار کی پراته ها پتا نه لګی دا چله اراده وکړه چورګه جدا کوم ہے کنه نو دا سي شخصیت یې پیدا کړ چې غیلې قران ورک لاس کی چې دا وایا پدی سره به پتا ولګی مسلمان او غیر مسلمان وقارشی حتی امیز الخبیثہ من الطیب تر دې پوری چې جدا کی پلید خلق او چې مشرکان دي د پاکو نه چې مسلمانانو موحدین دي دا جهاد دې لپاره اسی جدای ناراضی نو دی وی چې ګوره پیغمبر ته معلوم دي کنه الله او توحید کوي کنه نو دی نور ته دی وحی وکي کنه نو جهاد ته په ګړو ضرورت ناراضي وینه بنتويږي خلق بن خرابيږي الله دې اړيو ته وایي چې دا منافق دی دا منافق دی دا نه الله وینا زمو قانون دی چې وحی به زو پیغمبر ته کومه دا برخه ده دا اده مؤمنانو برخه ده چې يؤمنون بالغيب هر سره په خپل برخه باندې صبر کوي تاسو واحد تساجد ته تاسو خو یومنون بالغیب یا ها مله تاسو په غیب نه خبري پیغمبر خبري او توحی کوي وقت وقت باندې ته د الله قانون نه خبر اما کان الله ليطلعكم على الغیب او لا چری داس نه کوي چې تاسو ټول خبر کی په غیب باندې یعنی وحی غیب معنا دل توحیدا سوره تکویر کې راغلیو وما هو على الغيب بظنين نده دا پیغمبر په وحی باندې بخیل هغه هر چاته رسي هر چاته رسي هغه په حل نه کوي په دې کې ها مدل تمانا دغه ده ها الله هر چاته وحی نه کوي هر څوک نه خبري ولكن الله يكتب من الرسل من يشاء لیکن غره کې د پیغمبران هغه څوک چې خوښ شي ناغه توحی کوي نو هغه خلق خبري نو نه هغه په غیب پوئږي کني وحی تساجد ولګیا به ځان نه وی کنه او چې هغه وته وي نو خلقم خبر شي مغیب دان صرف اللہ دے اللہ چرے دا سنکے فامنو باللہ ورسولی ایمان روڑے پا اللہ باندے و پیغمبران دا اللہ باندے وین تومنو و تتقو کچر تاسو ایمان روڑو اوزانم بچکدو کفر او شرکنا فلکم اجر نازویم استاد پانا اجر دے دیر لوئیم مسئلہ جہاد دیر اگدا ذکر شوا کل ترغیبات کل تسلیات نو بیا انفاق شروع کئی ولا يحسبن الذين غمان دنکیغه کسان یبخلونا چې بخل کوي بما آتاهم الله من فضله هغه مال باندې چې الله ول ورکړې د خپل مهربانۍ نه او دې نو ورکی د الله په نوم باندې بخیل له دې دا غمان نکي هو خير اللهم چې دا بخل زما د پاره ډیر بهتر دی او دا په کار راځي هر قسم وقف بنده باندې راضی نو چې مالی نو هیڅ پروا به دي نه اچ مال نه نو کله به یو تل اسنه سي کله بل تل اسنه سي کنه او نو د داخلي چې دا بخل زمانه لپاره فائدہ مند دی هوا د هوا هیڅ حیثیت نشته ها دې د ضمیر فصل وی او خیرن مفعول ثانی د یحسبن د پاره او اول کول جوړو دغه ځای کې نو گمان دی نکی اغا کسان چاگی بخل کئی پس باندی پا اغا خپل بخل باندی هو خیر اللہم چی داولا فیدہ من دی نا بل هو شر اللہم دا خود دید پارا دیر نقصان و دیر تاوان دی سیتووکونا ما بخلو بی یوم القیام زردہ چی پا غال بوا چولشی توق اغا مال چی دی بخل کلیو پاگی دا کله بوته مره ته توقچی یوم القیامه قیامت پر روان ده بخل نسمانه ده چې زکات به کنه دی ورکړې دې ته بخل نوې ښا دی به جام مال جمع کاو کنه او چې زکات نو ورکې نو دې ته بخل وې اصل دې زکات نو ورکړې ځکه حدیث کې راغلی د ابو هريره رضی الله عنه چې من آتا الله مالن فلم يؤد زکاته چاله چاله مال ورکړی او زکات ته نو باسي مسلا شجاعا اقرا د دې مال نبا په قیامت کې گنجې مار جوړ شي شجاعا اقرا گنجې مار له زبيبتان او دا مار سترګې بسي د وسکو په شانتي بدرنګ شکل زبیبتان او یاخذو بشتقه یاخذو بلهزمته او دا بنده به د وحکو نه نسی اتر غوګونو بهشلی ا دې به چغوی چې خلقو دې بلانه مخلاص کئ او غو به توئی چې بلانی ما انا مالک او کنزک زستاغه معلوم چې خزانه کړی دې هم زکات دې ته نیسته اوس به کوم اخلاصي ناغه توق دغه شی ښه دیرو خلقو سرس سرس پین پرات دی او چی نساب ترس نو زکات بطی ورکی گنا دسرو زان لنی ساب دی دس پینو زان لنی ساب دی چی کمی نو بیا پی نشت دی ادقا دا مولانو مذب دی چی ویخ نا کسو نا کمی نو چاندی و سر یو زیکا ویدار تچاویلو تو شریعت روانه چاگی که زن نسابونه مقرر دی دا دیدی دا پاروی چی خام و خامونگ لزکاة راکی کنه وللہ میراث السماوات والارض خاص اللہ تا پاتی کی گی اسمانو نوزمکان نویسلی استاد عمال بوتا ام پاتی کی گی نو تیولی نخرچ که چلا پی دل قیامت کی مرتبی در کی او اللہ استادو پا عملونو باندی خبردار دیم نو سورت آل عمران کی دیر تفصیلی مسئلہ دو جنگی احد وحا او دا دا شکست اسباب ذکر کول دا فتح اسباب ذکر کول نورم رستو بیانی خوا آخر دارم